ye milimo ya bato osimbi na maboko oela mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamali mibeko ya leta bombaka na motema nokite okomema ngambo okuta lomande okomema motu kokoyeba te leta fungoli miso alali te sopele nazali kobanga lembisa nanu moke olekisi ndelo sopele lembisa ndelo ye papa adoloe akomelinga poliros sopele palata kumbanga maleme nazali mama ya bana sambotika na bokolo mokumbi ya taksi kebakani ye milimo ya bato ozimbi na maboko owela mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamali ye mibeko ya leta bombaka na motema nokite okomema ngambo okuta lomande okomema motu kokoyeba te leta fungoli miso alali te sopele nazali kobanga lembisa nanu moke olekisi ndelo tuba sopele telemba tokende na komine obomelinga mwana o na nzela ya kelasi ngai komwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na banoyo ya basi okusa koela mosolo ikabomonaka boyengo mama lokoso ya mbongo e bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata talanga mpona ngambo sopele telemba tokende na komine obomelinga mwana o na nzela ya kelasi mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na banoyo ya basi okusa koela mosolo ikabomonaka boyengo mama nina bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo bomine obomelinga mwana na nzela ya kelasi ngaiko mwana moko kaka ya mobali na kosuka wapi na banoyo ya kasi lokola ta poli rose okusa koela mosolo ikabomona kaboyengo mama lokosa mongoye bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo